Muhterem efendim, İmam-ı Gazali Hazretleri mühlikatı sıralarken dilin afetlerine de genişçe bir bölüm ayırıyor. Dilin sebebiyet verdiği felaketler nelerdir? Hatay sürçmeyi kastı da, zorlanma sonucunda öyle bir şey yapmayı da, belki hakkı müdafaa ediyor gibi görünerek bazı doğruları ifade etme sadedinde meseleyi karaza bağlamayı da, bir tek kelimeyle ifade etmek isterse insan, afet kelimesiyle ifade etmesi uygun olur. Çoğulu afat oluyor onun. Afatül lisan. Orada afatül ferç var. Afatül eyn var. Afatül sem var. Fakat afatül lisan bunların hepsinden büyüktür. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer uzvu da onun yanında zikrederek buyuruyor ki şu iki uzuv mevzuunda mahkulika lehen gayrende kullanmamak üzere bana söz verin, cennete gireceğinize kefil olayım. Madem insanın yaratılışında hılkatın gayesi, fıtratın neticesi ve hikmeti imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, demek ki insanı parçalasanız onun uzuvlarının da hepsinin buna göre bir kısım gayeleri vardır, neticeleri vardır, illetleri vardır, hikmetleri vardır ona binaen. Yani ağız evradü esker yapmak için, hakkı ilan etmek için, zat-ı uluhiyeti sağda solda anlatmak için, insanların gönlünü fethetmek için ne kadar güzel şey varsa mahasini ahlak adına onlar için yaratılmıştır. Böyle yaparsa insan ağzı mahluk elehenden için yaratılmış o istikamette kullanıyor demektir. Yani gayeyi hilkati istikametinde, neticeyi fıtratı istikametinde kullanıyordur. Kulak da öyledir. Neyi duyması lazım? Neye kulak kapaması lazım? Neye kulağını açması lazım? Göz de öyledir. Neye bakması lazım? Süzmesi lazım. Sağması lazım. Okuması lazım. Değerlendirmesi lazım. Ve neye karşı kapanması lazım? Bunlar mahulika lehinde kullanma veya kullanamama demek. Ne için yaratılmışsa o işte kullanma. Burada Allah'ın muradına muvaffakata arama vardır. Aksine küstahça bir tavır söz konusudur. Sen bunları bunun için yarattın ama ben şurada kullanıyorum. Hafizan Allah inada diyor gibi bir şey vardır burada. Ha insan bazen en büyük insanlarda olduğu gibi sehv ile, nisyan ile, hata ile bunlara düşer. Bu da hakikaten gayri irade olarak düşmüşse ve bir de düştükten sonra bin pişmanım, binlerce tövbe, binlerce nedamet falan diyor, doğruluyor, yoluna yürüyorsa Allah onları affeder. Onlardan dolayı muakaz etmez. Kalem zaten hatavu nisyandan merfudur. Onlar yazılmayabilir. Melekler de yazmazlar. Dolayısıyla bu uzuvlar arasında afetlere en çok açık olan ağızdır. İnsanın ağzıdır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabiyle aralarındaki muhavere esnasında buyuruyor ki İnsanları hasaidi elsinelerinden başka cehenneme sokan ne var ki? Yani dilin ürünleri demektir onlar. Dilin biçtiği, hasat ettiği, dövdüğü, sapını samanından ayırdığı ve samanını insanın önüne döktüğü, samanını döküyor. Darı gidiyor orada, diyor ki sen bunu yemekle yani. Müsürlüğüne senin saman döküyorum. Sen bunu yemekle esas mahkumsun buna, maruzsun diyor. Evet, hasaydı elsine deniyor buna. Ve bununla insan cehenneme gidiyor. Onunla aynı zamanda cennete de gider. Yani alayı illiğini kemalata da çıkarır, esfeli safiline de sukut ettirebilir. Siz onu mahkulika lehinde kullandığınız zaman meleklerle at başı hale gelebilirsiniz. Hafizan Allah, onu heva ve hevesin istikametinde kullanırsanız, nefsinize uyarsanız, şunu bunu çekiştirirseniz, olmayacak şeyler söylerseniz, küfür lafları ederseniz, dalalet lafları ederseniz, dikkatsizce konuşursanız, işte buna Hazreti Gazali çok yerinde bir ifadeyle afatül lisan diyor. Biz de onu afatül lisan kabul ederek dilimizin bizim önümüze bir afat döktürmesine meydan vermemeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybetin zinadan eşit olduğunu söylüyor bizzat. Bu Hazreti Üstad'ın bir yerde usul ve disiplin adına söylediği bir husus var. Bir ferdi bir gıybet vardır. Birini çekiştirirsiniz. Bazen öyle bir gıybet vardır ki bir heyeti gıybet edersiniz. Şimdi böyle bir heyetin gıybetini etmek veya bunca insan hakkında olumsuz bir şey konuşma bazen bir vilayete çarpma olabilir. Bir hak dostluğuna toslama olabilir. Bazen bir önemli hizmete toslama olabilir. Dolayısıyla böyle bir günah affedilmez. Bu küfre denktir. Zinadan şiddetlidir bu. Yani Ramazan-ı Şerif'te öyle bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. İşte her geceyi ihya ederseniz o geceye ulaşırsınız. Mesela cuma gününde bir saat vardır ki bir an demektir o. Gelir geçer belki bir dakika. Onu idrak ettiğiniz zaman Cenab-ı Hak sizin çok isteklerinizi icabet buyurur, kabul buyurur. Şimdi o anın aranması lazım, yakalanmaya çalışılması lazım. Bu müsbet ve pozitif şeylerde böyle olduğu gibi menfi şeylerde de böyledir. Bazı günahlar içinde öyle günah vardır ki ferdi, bir fert hakkını helal ederse sıyrılabilirsiniz. Fakat öyle günahlar vardır ki bir ferdin hakkını helal etmesi yetmez orada. Bütün efradın hakkını helal etmesi lazım. Yoksa zinadan daha şiddetlidir. Allah'ın huzurunda. İşte konuşulan bazı sözler zem ifade eden, suizan ifade eden, tecessüs ifade eden, kınama ifade eden, yamuk yumuk bazı şeyler. Bazen konuşurlar böyle, bazen burunlarını bükerler, bazen ağızlarını bükerler. Öbür tarafta ağızlarının yamulacağının farkında değillerdir bunlar. Ve çekiştirirler, müminleri çekiştirirler. Karşı tarafın öyle bir şey yapıp yapmaması önemli değil. Hatta onlar yapmamışlarsa iftira ediyor demek daha büyüktür. O gıybetten de büyüktür. Yaptığı şeyi söylüyorsa işte o gıybettir, haramdır. Allah'a inanıyorsa, peygambere inanıyorsa, Kur'an'a inanıyorsa o gıybettir ve günahtır. İsterse uçsun, göklerde uçsun, gideceği yer cehennemdir. İsterse nur talebesi olsun, isterse Şah-ı Geylani müridi olsun, gideceği yer cehennemdir. Şimdi neden bu derece bu mevzuda hassasiyetle duruluyor üzerinde? Çünkü bu daire içinde nurlar o altın iklimiyle, o zebercet iklimiyle çok kötü şeyleri eritmiş, silmiş, süpürmüş, götürmüştür de fakat en kutlular arasında bile kıymet, hele raiç bir meta kendisi mevcudiyetini devam ettirmektedir. Burun bükmeler, burun kırın etmeler, birilerini hafife almalar, falan demeler, filan demeler. Kim olursa olsun. Falan şöyle bir yazı yazmış. Kayda değer bir şey değil. Bunu demeye hakkın yok senin. Kayda değmiyorsa alır düzeltirsin onu orada ve kendisine de söylersin bu meseleyi. Fakat bir yerde çekiştirmeye hakkın yoktur onu. Yakana yapışır öbür alemde. Alır sevabını, halk ifadesiyle diyeceğim, kusura bakmayın, zıp zıpır kalırsın. Hafizanallah. Bütün bunların hepsi afatül lisandır. Bir insanın kalbi bozulmuşsa, orası fısku fücursa şayet, dilinden dökülenler de öyle olur. Kalbi düzelteceğimiz, kalbi kontrol altına alacağımız, kalbi Cenab-ı Hakk'ın mürakabesine emanet edeceğimiz ana kadar. Son zamanlarda bir duamı size söyleyeyim. Ben bazı şeylerde kaymama, dil kaymaması, göz kayması, kulak kaymaması mevzunda hassasiyetle günde belki 50 defa istiyorum, diliyorum. Şimdi yakın tarihte bir şey diyorum. Ya Rabbi diyorum, ben koruyamıyorum bunlar. Bunları bana emanet ettin. Ben dilimi, ağzımı, gözümü, kulağımı, havası zahiremi ve batınamı, aklımı, mantığımı, muhakeme, hafızamı sana emanet ediyorum. Sen olsun ki senin yanında emanetler zayi olmaz. Sana emanet ediyorum, ne olur benim namma koru bunları diyorum. Şimdi irademe güç verir. Beni kaymadan koru. Beni siyanet et. Zelleye maruz bırakma. Fakat götüremediğim belli bunları. Emanette emin bir emanetçi olma mevzuunda gereken performansı gösteremedim. Onun için emanette emin olan sana havale ediyorum. Sen koru. Fakat bu türlü şeylerden esas uzak kalabilme sağlam bir kalbe bağlıdır. Yani kalp selameti his selameti, akıl selameti insanların suudi hayatlarına, yükselmelerine badi bir faktördür. İnsanların sukut ve zilletine badi ve bâis olana gelince aklın killeti, ruhun zilleti, kalbin sefaleti ve vücudun illetidir. Meseleleri dini bir dayanağa bağlayarak günah işlemek daha kötü bir şey. İnsanın şahsı adına kötü, çünkü öyle bir şey günah saymadığından dolayı hiç tevbe etmez. Günah saymadığından dolayı hiç irkilmez. Günah saymadığından dolayı kalbinde hiç üzüntü duymaz. Ve dolayısıyla onlar katlanarak onun aleyhinde bir hal alırlar. Dolayısıyla devam eder. Öyle bir mesele devam eder. Bir ikincisi, Allah nezdinde bir şey bir şey ise şayet, mahiyetü nefsil emriyesine uygun keyfiyeti onun Allah nezdindeki durumu itibariyledir. Allah nezdinde o günah kabul ediliyorsa, siz değil diyerek onu ele alıyorsanız, hizmet adına konuşuyorum ben. Hizmet adına birini yere vuruyorum. Hizmet adına birini batırıyorum. Hizmet adına birini yok etmeye çalışıyorum diyorsanız, Allah nezdinde o mesele o mahiyette değilse şayet, haşa Allah'a karşı küstahlık yapıyorsunuz. Yani bunun manası farklı bir zaviyeden yaklaşılacak olursa, Allah'ım bunu sen kötü bilebilirsin ama benim nazarımda bu böyle, veya sen iyi bilebilirsin ama benim nazarımda kötü. Oysa ki biz hüsnü zannımızda bile her meseleyi Allah'a havale etme mecburiyetindeyiz. Sizden birinizi ben şişiriyorum, abartıyorum, büyük görüyorum ve gösteriyorum. Bunu mutlak yapamam. Küstahlık olur Allah'a karşı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la üzekke alallahi ahada diyor. Allah'a karşı kimseyi paka çıkarma durumunda değilim ben. Kim paksa o paktır. Kim nezihse o nezihtir. Ben nezih olmayan birine diyemem ama benim nazarımda zahiri ahvali itibariyle namazında, niyazında çok dikkatli, ağzına çok dikkat ediyor, kulağına çok dikkat ediyor, eline, diline, gözüne çok dikkat ediyor. Senin vaz ettiğin kıstaslar itibariyle bu bana güzel görünüyor. Ama yine de işin arka planını bilemiyorum. Mülahazalarının duruluğuna vakıf değilim ben. Belki bir kısım hesapları var. Yani bunları yaparken de o hesapları istikametinde mesafe almak istiyor. Orada bir kazanç peşinde kendi adına. O bakımdan la üzekke alallahi ahada diyeceğiz. Şimdi kaldı ki hüsnü zan mümkün oldukça hüsnü zan etmek lazım diyor söz sultanı. Sizi günaha sokmayan bir husus. Bunda eğer dikkat, işi Allah'a havale etme gerekiyorsa şayet hafizan Allah. Katiyen bir insan şöyledir, böyledir diyemezsiniz yani. Hele başkalarına hiç söyleyemezsiniz bunu. İçinizde alıp veriyorsanız bunu, kalbinizde maraz var. Fî kulûbin marad. Hafizan Allah. İzale edilmesi için bir cihetiniz, bir gayretiniz, Allah'a havale ve emanet etmeniz olmazsa fezâdehumullâhu marada. Allah'ın marazı artırır içinizde. İki büklüm olmuşsanız dize getirir. Dize gelmişseniz burnunuzu yere sürter. İslam'ı tebliğ ve temsil dengesi nasıl kurulmalıdır? Bugün temsil denince daha çok dinimizin güzelliklerini gayrimüslimlere karşı halimizle sergileme anlaşılıyor. Temsilin Müslümanlara bakan yanları da yok mudur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, sahabiler için لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Örnek şahıs demek. Mesela oturduğu yerden kalkarken öyle bir tavırla kalkıyor ki çok ciddi bir estetik görüyorsunuz onda. Otururken öyle bir oturuyor ki gözünüzü tırmalayan bir yanı yok. Yani şöyle böyle değil. Öyle bir oturuyor ki edep dökülüyor onda. Diyorsunuz Allah Allah, oturması, ayaklarını koymasında bile bir saygı var. Hiç kimse onun hiçbir tavrını yadırgamamış. Örnek bir tip. Ve zannetmeyin sadece semavi mesajlar, onun başka halleri, gösterdiği mucizeler. Esas en çok çevreye müessir olan onun mübarek ahvalidir. Ahlakı âliyesidir. Kur'an'ı bizzat temsil etmesidir. Başkalarına örnek olma mevzuna gelince, örnek olma kasti ister orada ister orada olmaması lazım yani. Örnek olma kasti iktiran etmemesi lazım. İradeyle soldurulmaması lazım, öldürülmemesi lazım. Hazreti Üstad'ın münazaratta dediği gibi, tevazuya niyet tevazu izale eder. Ben hele şöyle bir yüzü yerde olayım da İnsanlar bir görsünler tevazu nasıl olmuş. Az şöyle bir mahviyetli davranayım ben burada. Az şöyle bir gözü yaşlı davranayım deyince o güzel ameli berbat etmiş olursunuz. İmam Gazali meseleye yaklaşırken der ki ağlayan da kaybetmiştir, ağlamayan da kaybetmiştir. Şimdi irade ağladığınız zaman kaybetmiş olursunuz. Ağlama gayri irade, insanın kalbin heyecanına bağlı, heyecanlanmasına bağlı, kendisini o meselenin içinde o işe vermesine bağlıdır. O kazanır. Fakat suni o mevzuda kendini ifade etmek için zorlarsa, sesini ona göre yaparsa, ayarlarsa, akord ederse hafizanallahu da kaybeder. Aynen onun gibi böyle göstereyim ben, beni böyle bilsin, kendimi böyle tanıtayım ve örnek olayım, örnek olduğumu göstereyim derseniz o ameli iptal etmiş olursunuz. Hiç tesiri olmaz onun. Fakat o işi işliye işliye, tabiat haline gelince siz hiç düşünmeden yaparsınız. Yani şoförlüğe motive olmuş, adepte olmuş bir insan gibi olursunuz. Hiç farkına varmadan debriyaja basarsınız. Hiç farkına varmadan gaza basarsınız. Hiç farkına varmadan direksiyonu çevirirsiniz. Hiç farkına varmadan. Şartlara ve konjonktüre göre. Adeta size birisi şunu yap, şunu yap, şunu yap der. Düşünerek yapan insanlar acemi şoförlerdir. Makinanın bir parçası olmak. O direksiyonun başında. O sistemin bir parçası haline gelmek. Adeta otonom bir sistemin parçalarından birisi. Şoför odur aslında. Aynen bunun gibi şu şahsi hayatımızda dahi esasen yapacağımız iyilikler, güzellikler bunlar tabiatımıza mal olmuş ve sonra belli durumlarda bunlar dışa vuruyorsa o müessir olur. O onda aynı zamanda inkıta olmaz. Yoksa başkalarını idare edelim diye hele bir görünelim şöyle dersiniz. Bir defa görünürsünüz, iki defa görürsünüz. Bir keresinde de münasebetsizce kesersiniz onu. Ve sizi gözetleyenler derler ki demek ki bunlar bunların içine mal olmamış. Bizi idare ediyordu bu. Baksana inkıta yaşandı burada. Dolayısıyla onları teşettüte araya sevk etmiş olursunuz. Düşünce keşmekeşliği yaşarlar. Ve size olan güveni ve itimadı kaybedersiniz. Bu açıdan her şey tabiata mal olması lazım. İşte temsil de öyle İslami güzellikler, o iman enginliği, o İslam'ın derinliği ve aynı zamanda ahlakı âliyenin tabiiliği sizin tabiatınızın birer derinliği haline geldiğinde siz hiç düşünmeden yaparsınız onları. 50 sene evvel o mevzuda sizi temaşa etmiş, fotoğraflarınızı almış ve fotoğraflarınızdaki karelere bakmış, ne görmüşlerse 50 sene sonra baktıklarında da aynı şeyleri görmezler. Belki daha derince görmezler. Bunca zamanda bu insan derinleşe hakikaten bu hale almış. Evet, bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı, şimdi bu evvela en yakından başlaması lazım. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim ve enzir eşiretekel akrabin diyor mu, demiyor mu? Vakfiz cenahekelil müminin diyor mu, demiyor mu? Müminlere evvela tevazu kanatlarını yerlere kadar indir diyor müminlere karşı. Şimdi o tevazu onun tabiat haline gelmişti. Kim olursa olsun o. Belki harp meydanında mücadele edildiği bir anda orada ishar-ı şecaat makbul olduğundan dolayı orada efendim buyurun savaş etmeye mi geldiniz denmez yani. Orada başka şekilde konuşulur. Ama gelir onlar sizin himmetinize ram olurlarsa, bahtınıza düştük derlerse o zaman civan mertlik sergilersiniz başka. Ve incenahu lisselmi fecnehla. Yoksa en yakınlarınızdan başlayarak ahlakı aliye İslamiye'yi göstereceksiniz. İnzarı onlarla yapacaksınız. Burada işi bir şeye getirmek istiyorum. Hoşgörü dünyaya açılmadan evvel Türkiye'de başta bizim kendi insanımıza karşı hoşgörü tabirine karşı da tavrımız olduğunu ifade etmiştim ben. Konuma saygı demek daha hoşuma gidiyor benim. İnsanların inançlarına saygılı olma, kültürlerine saygılı olma. İlk Ramazan davetlerinde Yeşilçam'dan insanlar geldiler oraya. Ne görüşmüşüzdür, ne tanışmışızdır. Belki bazılarının ismini çocukluğumuza seyrettiğimiz filmlerden biliyoruzdur. Ve fakat şimdiye kadar böyle bir şeye davet edilmemiş bu insanlar. Böyle bir şeyi görünce saygıyla ben sizin bildiğiniz çok meşhur isimlerden bir tanesi. Önünden geçerken böyle yaptığını hatırlıyorum. Ben öyle bir temennaya, Mevlana selamına layık değilim. Fakat demek ki o kadarcık olsun alakadar olunmamış. Ve yine hiç unutmam, ben orada bir Ramazan-ı Şerif'te o iftara çağırmıştık. Bazıları da oruç tutmuş gelmişler. Bir tanesi. Dedi ben diyorum ki yani bu Müslüman kardeşlerimiz bizim Müslümanlığımıza inanmıyorlar mı? Neden hiçbirisi beni bir iftara davet etmedi? Hepimiz ağladık orada. Demek ki bir kerecik olsun bu insanlar iftara davet edilselerdi. İftar denmeseydi yani. Akşam biz oruçluyuz, yemek yiyeceğiz. Siz de buyurun beraber yiyelim. Yani bir bizim dünyamızı görün. Bir de sizin dünyanızı. Göreceksiniz ki çok farklı değiliz biz. Aynı milletin evlatlarıyız falan. Türkiye'de başladı. Yani kendi yakınlarımızda olan insanlardan başlandı. Onlara bağırlar, sinirler açıldı. Kalplerimizde onların oturacağı birer sandalye icat edildi. Ondan sonra dünyaya açıldı. Bu meselenin tabii açılma şekliydi. Bu açıdan da örnek olma meselesi söz konusu olunca tabiatınızda varsa zaten daha çok beraber oturup kalktığınız insanlara örnek olacaksınız her şeyinizde. Ve açıldıkça, dünyanın değişik yerlerine gittikçe tabii halinizle gideceksiniz oralara. Gayri iradi olarak hiç farkına varmadan orada da o incelikleri sergileyeceksiniz. Ve Allah'ın izniyle başkalarına da müessir olacaksınız. Tabii olmayan, halis niyetli olmayan, sizin bir iç derinliğiniz haline gelmeyen şeyler karşı tarafa müessir olmaz. Aktörlüklerle müessir olamazsınız. Samimiyetle ancak müessir olabilirsiniz. Şimdi bazılarının tebliğ vazifesi oluyor. O vazifeyi tam yapıyorlar mı, yapıyor muyuz, yaptık mı? Bu sorgulanabilir her zaman. Mesela vaiz tayin etmişlerdir. Birinci vazifesi tebliğdir bunun. Ama keşke لِمَ تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَهْوَسِنْجَ hakikaten dediği her şeyi yapsa o insan. Hatta iyi bir riyazattan geçtikten sonra cuma günü gitse kürsüye çıksa, kendisini iyi bir sorguladıktan sonra 24 saat kala, 48 saat kala birkaç defa kendisiyle yüzleştikten sonra kendini yerden yere bir deri gibi vurduktan sonra gidip halkın karşısına öyle çıksa keşke. Fakat herkes öyle bir terbiye almadığından dolayı inşallah oluyordur. Fakat çok olacağını ihtimal vermiyorum. Memuriyet gibi yapılıyor bu. Şimdi tebliğ onları memur etmişler. Tebliğ ediyorlar onlar. Belki birileri onların üstünden onlara demesi gerekli olan şey şudur. Yani yaşayın ne olur Allah aşkına. Yani insanlara günahtan sakının dediğiniz zaman bu sözü demeden evvela siz bir günaha karşı oruca niyet edin. Elinizi, ayağınızı, dilinizi, dudağınızı, gözünüzü, kulağınızı haramdan uzak tutun. Orada halka bir şey söylerken kulaklarınıza kadar kızarmayın. Meleğin size neden yalan söylüyorsun, sen bunu yaptın demesine muhatap olmayın. Birisi onları ikaz etmesi lazım. Birinin dizinin dibine çökmeleri lazım. Bir rahleyi tedristen ders almaları lazım. Yani bir böyle tebliğciler var bunlar. Fakat bir de esas fahri tebliğciler var. Bunlar da bence temsil tebliğin önündedir. Bana göre Efendimizin temsili de tebliğinin önündedir. O tebliğdeki espri temsilde göze takılan belki kulağa iyi girmeyen, kalpte bir ukde meydana getiren vahlul ukdeten gibi evet onları çözmeye matuf şeylerdir. Yani tavzih ediyor onu, teşrih ediyor. Şu hususu şöyle. Onun için usulü hadiste malum bir şey vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiili durumu mu, kavli durumu meselesi. Davranışlarıyla bir şey yapıyorsa, bir şey de söylemişse onu konjonktürel olduğunu hükmediyorlar. Esas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışları. Bazıları sözün temsilin önünde olduğuna diyorlar. Zannediyorum onu da biraz şartlara, zamana göre belirlemek lazım. Ne münasebetle Efendimiz öyle dedi. Yani birinin bir davranışını tasiye matuf kavli bir şeyde bulunduysa orada kavli öne geçer. Yanlışı tasih buyuruyor. Yoksa hayatı seniyelerinde devamlı temsil çizgisinde yaptığı şeyler bunlar esas olarak ele alınmalıdır. Ha bazıları bunlardaki temel espriyi kavrayamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanla devreye girer ve vüzuh kazandırır onlara. Şimdi müminin hayatında da öyle olmalı. Temsil esas olmalı. Yani gece kalktınız odanızdan ben bir inilti duyuyordum filan. İşte onu nasıl ifade edecekseniz sözle onu ifade edersiniz. Ben hata yapmıştım da siz benim gibi değilsiniz. Hatalarıma kefaret olsun diye böyle. Biraz yandım, yakıldım ama fakat yine de riyaya girdim kanaatindeyim. Demek ki siz duymuşsunuz. Oysa ki size duyurmamak lazımdı. İşte böyle bir tavsiye ihtiyacı vardır onun. Namaz kılarken ayaklarınızı yere vurdunuz. Münasebetsizce biraz hızlı vurdunuz. Sağınızdaki, solunuzdaki, altınızdaki ayağınızı vurduğunuzu duydu. Maşallah gece namaz kılıyordun. Ne namazı ya? Orada uyuyamamıştım. Ben esirmiştim, depinip duruyordum. Evet, bir sahabi anlayışıyla esasen sözlerle kendine paya kazandırmak değil, kendini nefretmeye, sıfırlamaya matuf ifadelerle elden geldiğince. Hatta bazen namazınızı bile hiç sayabilirsiniz. Yattım kalktım, ne namazı ya? Yatıp kalkıp işte bir şeyler yapıyordum orada. Çünkü namazın namaz olması Allah indinde kendi kıymet harbiyesiyle vücuda gelmesine bağlıdır. Namazı Kur'an-ı Kerim ifade ederken hep ikam-ı salat diyor, akim-ı salat ediyor. Yani şartlarına, rükünlerine, iç dinamiklerine dikkat ederek her şeyi duyarak kılma demektir. Bir duayı okurken sesinizi duydular. Siz onun manalarını duyarak, içinizde onu hissederek, bir davul tokmağı gibi güm güm böyle sinenize vurarak o kelimeleri duymuyorsanız, vallahi ben bir şey okumamıştım, bir şeyler mırıldanıyordum diyebilirsiniz. Allahümme salli salaten kamileten tas tamam. Vicdanında duyacaksın bunu, yoksa mırıldanıyorsun. Tenhallu bihi lukat, gözünün önünde bütün problemler çözülüyor birer birer. Ve tenfercu bil kire, başımızdaki kaileler bir bir ferecin darbeleri karşısında dağılıp gidiyor. Ve tuğdu bihil havaic, bütün ihtiyaçlar hepsi Allah tarafından kaza ediliyor. Gözünün önünde canlandırıyorsun. Bunu böyle duyarak dememişsen orada bir kısım hırıltı çıkarmışsın demektir. Şimdi bu manada diyebilirsin, ben Selat-ı Selam, Selat-ı Tefriciye filan okumadım, mırıldanıyordum dersin. Yalan değil onlar. Muhammedur Resulullah. Söylerken kalbinizde de onu adeta bir resim, bir şekil, bir yazı halinde duymaya çalışın. Hatta ufkunuz enginse şemailiyle görmeye çalışın. Tahiyyat da çok önemlidir. Hazreti Üstad öyle der onu. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullah. Kıbleye doğru müteveccüh olduğumuzda belki muvacaheye de denk gelir. Kıtmir'in aklına çok defa geliyor böyle. Kendi muvacahenin önünde görüyor gibi. Selam sana ey Allah'ın Resulü. Ancak öyle olunca cevap verir. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kelimelere hayat kazandırmak. Kelimeleri lügatlerdeki ölü şekliyle değil, içinde bulundukları mazmun itibariyle canlı birer unsur haline getirme. Kuş gibi uçurma, varacakları yerlere öyle varmalarını sağlama. Şu uğursuzluğa karşı, duyarsızlığa karşı, hissizliğe karşı, kalbin hissetme işine karşı savaş ilan etmek lazım. Savaş ilanı da şudur. Bir esselamu aleyke yühen nebi dedin. Kalbin duymadı. Cemaate namaz kıldırmıyorsan, kıldırsan bile ne olur? Bir kere daha dersin. Esselamu aleyke yühen nebi. Yine duyamadın. İçin yarılırcasına söyleyemedin. Esselamu aleyke yühen nebi. Evet. Şuursuz kelimelere savaş ilan etme. Baş kaldır. Mümince tavır. İnsanların iftihar tablosu içinden kelimeler dışarıya doğru çıkarken güveç kaynıyor gibi diyorlardı. İçinde değirmen taşları dönüyor gibiydi. Allahümme inna ala zikrik ve şükrik ve üstü ibadetik. Allahümme inna nesevkel hüda ve tuka ve lefafe ve gina. Allahümme inna uzbike minel hem vel hazen ve uzbike minel acz vel kesel. أعوذ بك من الجبن والبخل أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا fi kullen hayl alem ya erhamer rahimin ya zel celal ve ikram ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.